Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր մարտի 5-ն է, օրը 2:07, տարաբնույթ սյուժեներով և հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը. Մեր ծրագրում Քնար Բաբայանի զրույցը համազգային հայ կրթական և մշակութային հիմնադրամի խորհրդի նախագահ կենտրոնական վարչության անդամ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի հետ։ Մշակութային լուրեր ներկայացնում է մեր աշխատակից Մարգարիտ Աղուշունցը։ Պատուհանի մոտ խորագրի ներքո մեր շարքի հերթական պատուհանը կբացի հիմնական կրթությամբ իրավաբան, մասնագիտությամբ թեթև արդյունաբերության ինժեներ-տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանը, պատմում է Վան Նովիկովը։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Վերջերս Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում համազգային հայ կրթական և մշակութային միության հիմնադրամի խորհրդի նախագահ կենտրոնական վարչության անդամ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը ներկայացրել է համազգային գործնեությունը, ապա խոսել մշակույթի Արցախյան կենտրոնի գործնեության, Շուշիում կառուցվելիք նոր կենտրոնի, կրթության ու շատ կարևոր այլ հարցերի մասին։ Մշակույթը տենց է, եթե ուրիշ խմբի արուն ես բերում, այդ մշակույթը մահանում է, բան չի, ոնց կլի առաջի խմբի արունի, բերես չորրորդ խմբի արուն, ներարկես, այդ հիվանդը չի մնա։ Մշակույթն էլ այդ, մենք մշակույթի բնակավարը, չգիտեմ կարող մեծամտություն համարենք, հայ ժողովուրդը ազնված ցեղ առաջի խմբի արուն, եթե ինչ-որ ուզում ենք մշակույթ խառնվի, մենք ուրեմն պետք է գոնե առաջի խմբի արունը, որ կարողանանք հարստանալ, իսկ մյուս խմբի արունները աստված իրանց է։ Մենք անկախ մեզ այդ են ինչ-որ հեշտ է, մենք էտ ենք վերցրել ու սարքել ենք նաև էստեղ ես զտարյուն մշակույթը նորից դաշտ վերելն է, որը Հայաստանն էլ է օգտակար։ Ինչ ենք վերելու, ինչ ենք տանելու, ինչ ենք խառնելու, դրա համար ասում ենք նույն խմբի մշակույթի ժողովուրդ ենք, անկախ Արցախում ենք, Փարիզում ենք, մենք էլ մեծ հեռահար նպատակներ ունենք, մենք մինչև անգամ գրասենյակի իմաստով օրինակ ուզում ենք կենտրոն ունենանք Շուշիում, մենք մինչև անգամ շենքի տեղ էլ ունենք։ Այսինքն մենք սպասում ենք հիմա ինչ-որ հարցեր կառուցելու։ Պատմականորեն Շուշին մեր հոգևոր կենտրոնն է, պատահական չի, միշտ էլ հպարտությամբ եմ ասել, որ Ղարաբաղցիները պետական մտածողությամբ մի քանի բանով առաջ են։ Մշակույթի նախարարությունը Շուշի տանել է արդեն առաջի քայլերից մեկը, շատ կարևոր, որտեղ քաղաքական ժողովրդների մոտ մի հետաքրքիր բան կա, որ պատմության մեջ նայում ես, բոլոր քաղաքական ժողովրդները իրանց մշակութային կենտրոնները իրաց մայրաքաղաքի ստատուսով պահել։ Մենք ինչի համար ենք նաև դուժել, որ մենք ամեն ինչ միտեղ կենտրոնացրել ենք, հետո երբ որ կորցրել ենք, ամեն ինչն ենք կորցրել միանգամից։ Մատենադարանի օրինակը, այս վերջերս մենք գնացինք Մատենադարանում հանդիպման, համազգայինը ձեռագրերի մի ամբողջ տարի մենք նվիրում ենք Մատենադարան, բոլորը զարմանում են, որ ձեռագրերը մեծ հարուստություն, բայց մեր համար այսու կարևոր է ձեռագրերը փրկվի, դրսից բերում ենք, նվիրում ենք Մատենադարանին, որտեղ ամենաապահով տեղը Մատենադարանն է։ Աստված չանի, եթե Երևանի վրա մի ռումբելը գնի, բայց Մատենադարանի պահուստներին բան չի լինի։ Լավ է, որ այդպես մտածողություն ունեն, այդպես կառույցունը, ֆիզիկականը կարող է վերանա, բայց հոգևորը գոնե կմնա։ Շուշին էլ է ձևի բան, Շուշի կենտրոնը հենց այդ բանով է, որ հոգևոր կենտրոն։ Մի երկու օր առաջ գրքի տոնարինք, մենք չենք մտածում, որ այդքան մարդ կա, լցվել էին, գյուղից մի երեխա զանգեց, շուշալ էր, խնդրել էր, եթե ինքը գիրք ա ստանալու, վեր կենամ գամ, եթե չէ, այսքան ճանապարհ չկտրեմ, դա իրան գրեցին, որ արի դու անպայման արի, դու քո գիրքը կստանաս։ Այդ մի օրը մեր համազգայինի համար տոն է, մի երեխա գալիս հարցնում է Երևան, Երևանի համազգայինի գրասենյակ, իրա սիրած գիրք ունենալու, շատ կարևոր, ուլունքը ոնց հավաքվում, հատիկ հատիկ, չէ, նույնն էլ մշակույթն է, մշակույթի դաշտում էլ պետք է հատիկ հատիկ հավաքես, կեղծ մարգ արտաշար առնում, միանգամից երևում։ Կարևորը դպրոց ով ա մտնում, իր երկիրը ինչքանով ա, իր լեզուն ինչքանով ա սիրում այդ մարդ, այսօր մենք մի քիչ այդ բարձրագույն բառ չեմ ուզում ասել, ինչքան էլ ուզում ես անգրագետուշչին ամենաբարձր աշխատավարձ, դու ինքը չի կարող ուզում, շատերը ասում են չի վճարում ուստի, չի մեր ժամանակ ուստի չի վճարվել, քարտուղարի չափ աշխատավարձ չեմ ստացել, բայց շատ կարևոր է, թե ով ա մտնում լսարան, ում հետ է շփվում դու։ Հաջա Միքայելին երբ որ Բաքում առաջ անգամ հանդիպեցի, իրա հայրենի վրա զարմացա, Բաքում այդպես հայ կար, այդպես լեզու գիտի, այն էլ հո Հայաստանում չէր, մի տեղ որտեղ որ ռուսերը պետք է պարտադրված լինեն, այսինքն նայած թե դու ինչ միջավայր ես դու, այսօր Հալեպցիները որ եկել են, ով որ Հալեպ, Երևանի գույնն էլ ա փոխում, համովացել ա Երևանը։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ altiner, vakportik mer kaç hayren yar, hay mezaf mez hayk ne mağe, mart mara cin azad Ayaz tanyat, arven zeri arjuz banak, havon araki haftanak. Ayaz lerner ujendalit, ver kaç vortot. Ayaz tanyat, arven zeri arjuz banak, havon araki haftanak. Ayt mi yasyal gerdok hayi, aram kaci serunt lerneng meng. Ayaz arka vek digrani. Artık hoşa bitadane Arya zarka ve tigrani Artık hoşa bitadane Hayaslerinin jendalise kaç vakit Hayastan yazar menzeriye yüz vanak Abon araci haftanak Hayaslerinin jendalise kaç vakit Hayastan yazar menzeriye yüz vanak Abon araci haftanak Bay hayez ben varos var hoki Bay karişen çotur el bahar Tasek tur vok patya Para nosi ne teşna o Danen kayenek varos var hoki Bay karişen çok tur ver vaha Danen parka mesut nahya Kaylek can povak duysa ve Armen seriyar yüz bana, abon araji haftana. Hayat senin ucundali, e kaç ortak hayat sanyat. Armen seriyar yüz bana, abon araji haftana. Hayat senin ucundali, e kaç ortak hayat sanyat. Armen seriyar yüz bana, abon araji haftana. Hayat senin ucundali, e kaç ortak hayat sanyat. Armen seriyar yüz bana, abon araji haftana. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մարտի 1-ին Լատվիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնությամբ Ռիգայի ամենահին Սուրբ Հովանես եկեղեցում տեղի ունեցավ Սումգայիթի զոհերի հիշատակի 30-ամյակին նվիրված միջոցառում, որին Լատվիայի ռադիո երգչախումբը և Սինֆոնետա Ռիգա նվագախումբը հանդես եկան կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի Գրեմմիի մրցանակաբաշխությանը ներկայացված ռեքվիեմի կատարմամբ։ Համերգին կազմակերպման իր աջակցությունն է ցուցաբերել Ռիգայի հայ առաքելական եկեղեցին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Լատվիայի կաթոլիկ եկեղեցու արքեպիսկոպոսը, Լատվիայում հավատարմագրված դեսպաններ, դիվանագետներ, օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, մշակութային ականավոր գործիչներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Լատվիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Տիգրան Մկրտչյանն իր ողջունի խոսքում նշեց, որ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված Մանսուրյանի ռեքվիեմն այսօր նվիրվում է 3 տասնամյակ առաջ խորհրդային Ադրբեջանում իրենց կյանքը կորցրած Սումգայիթի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Դեսպան Մկրտչյանը հավելեց, որ ռեքվիեմը կոչ է նաև ատելության և բռնի ուժ կիրառելու, այլևս երբեք որպես զուտ հռետորական կոչ դիտարկելու դեմ։ Համերգին ներկա շուրջ 600 հոգանոց հանդիսատեսը հոտնկայս ընդունեց բարձր կատարողականությամբ ոշտված ռեքվիեմի մեկնաբանությունը։ Համերգի ընթացքում հնչեցին նաև կատարումներ Կոմիտասի խմբերքերից։ Բուկմեքերները ներկայացրել են Եվրատեսիլ 2018 երկի համաեվրոպական մրցույթի հավանական հաղթողների գործակիցները։ Խաղադրույքներն ու վարկանշային աղյուսակը հրապարակվել են eurovisionworld.com կայքում։ Առաջին տեղում է Էստոնիան ներկայացնող օպերային երգչուհի Էլինա Նաչայևան, ով կատարելու է «Լա Ֆորզա» երգն իտալերենով։ Երկրորդ հորիզոնականում է Բուլղարիայի ներկայացուցիչը, որի անունը հայտնի կդառնա մարտի 12-ին։ Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Չեխիայի ներկայացուցիչ Միկոլաս Ժոզեֆը, ով ելույթ կունենա «Լիա Թումի» երգով։ Հայաստանը ներկայացնող Սևակ Խանաղյանը քամի երգով 23-րդ հորիզոնականում է։ Եվրատեսիլ 2018 մրցույթը կանցկացվի Պորտուգալիայում, այն կունենա 43 մասնակից։ Կիսաեզրափակիչները տեղի կունենան Լիսաբոնում մայիսի 8-ին և 10-ին, իսկ եզրափակիչը մայիսի 12-ին։ Լոս Անջելեսում ընթանում է կինոմատոգրաֆիական արվեստների Ամերիկյան Ակադեմիայի Օսկար մրցանակի հանձնման պաշտոնական արարողությունը։ Կինոոլորտի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է 90-րդ անգամ։ Լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Գիլերմո դել Տորոյի «Ջրի ձևը»։ Մեքսիկացի Գիլերմո դել Տորոն ճանաչվել է լավագույն ռեժիսոր։ Մրցանակաբաշխության կարևորագույն անվանակարգերից մեկում հաղթել է «Մութ ժամանակներ» ֆիլմում Ուինստոն Չերչիլին մարմնավորած Գարի Օլդմանը, ճանաչվելով լավագույն դերասան։ Լավագույն դերասանուհի է ճանաչվել Ֆրանսիս Մակդորմանդը 3 գովազդային վահանակ Էբինգի սահմանին Միսուրի ֆիլմում գլխավոր դերակատարման համար։ Լավագույն վավերագրական ֆիլմ է ճանաչվել Իկարուսը, լավագույն ձայնային մոնտաժին և լավագույն մոնտաժի համար պարգևատրվել է բրիտանական արտադրության Դյունկերկը։ Ինչ վերաբերում է լավագույն օտարերկրյա անվանակարգին, ապա այստեղ հաղթել է «Ֆանտաստիկ կինը»։ Էլիսոն Ջենին ճանաչվել է երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի, իսկ երկրորդ պլանի լավագույն դերասանը ճանաչվել Սեմ Ռոքուելը 3 գովազդային վահանակ Էբինգի սահմանին Միսուրի ֆիլմում ոստիկանի դեր կատարելու համար։ Լավագույն կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում մրցանակի արժանացել «Սիրելի բասկետբոլը», մինչդեռ «Կոկոն» ճանաչվել է լավագույն անիմացիոն ֆիլմ։ Լավագույն վիզուալ էֆեկտների համար պարգևատրվել է «Շեղբի վրայով վազողը» 2049 ֆիլմը, որն արձանիկի արժանացել նաև լավագույն կինեմատոգրաֆ անվանակարգում։ Մինչդեռ լավագույն օրիգինալ սցենար և լավագույն ադապտացված սցենար անվանակարգերում Օսկար են ստացել «Դուրս այստեղից» ու «Անվանիր ինձ քո անունով» ֆիլմերը։ ԱՄՆ-ում Ոսկե Մորի հակամրցանակաբաշխության կազմակերպիչները հայտարարել են իրենց հաղթողներին։ 2017 թվականի «Վատագույն ֆիլմ» անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել «Էմոջի» ֆիլմ անիմացիոն ժապավենը։ Այս անվանակարգում առաջադրված են եղել նաև «Տրանսֆորմերներ» վերջին ասպետը, 50 երանգով ավելի մուգ, «Մումիա» և «Մալիբուի» փրկարարները ֆիլմերը։ «Էմոջի» ֆիլմը ընդգծվել է նաև «Վատագույն» սցենարի համար, իսկ կինոնկարի ռեժիսոր Թոնի Լեոնորդիսը մրցանակ է ստացել «Վատագույն» ռեժիսորի համար։ «Վատագույն» դերասանը ճանաչվել Թոմ Քրուզը «Մումիա» ֆիլմի համար։ «Վատագույն» դերասանուհի է ճանաչել դերասան Թայլեր Պերին, ով կնոջ դեր է մարմնավորել Մեդեայի «Հելոինը» 2 ֆիլմում։ Ոսկե Մորու դափնեկիրներն ամեն տարի պարգևատրվում են Օսկարի մրցանակաբաշխության նախորեին։ Նրանց ոսկեգույն ներկով պատված պլաստիկե մորի են հանձնում, որի արժեքը կազմում է մոտ $5։ Մրցանակաբաշխությունը 1980-ին հիմնել է ամերիկացի հրապարակախոս Ջոն Ուիլսոնը, անվանումն առաջացել է անգլերեն «մորի բարի» ժարգոնային նշանակությունից, արհամարանքի նշան։ Ռուս վարպետ Վերա Շիմունյան տարիներ շարունակ զբաղվում է ասեղնագործությամբ, ստեղծելով արվեստի գործեր, որոնք ապշեցնում են իրենց գեղեցկությամբ ու մանրակրկտությամբ։ Աղջիկ ներտաղանդի համբերատարության ու երևակայության շնորհիվ դարձել է համացանցի աստղ, նա արդեն ավելի քան 19,000 հետևորդ ունի Instagram-ում։ Հատկանշական է, որ տարբեր գույների և հաստության թելերի միջոցով Վերային հաջողվում է գործածքի վրա պատկերել ամենազանազան բնապատկերներ, ծաղկող դաշտավայրեր, կանաչ անտառներ, լեռնաշղթաներ, աստղապատ երկինք և այլն։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Кто обнимет тебя через тысячу лет, кто твой взор тишиной одурманит, кто подарит тебе звездной ночи букет, если вдруг меня не станет, кто похитит тебя, кто тебя украдет, кто словами поэтов обманет. И в постели твоей, кто с улыбкой уснёт, если вдруг меня не станет. Если вдруг, если вдруг, если вдруг меня не станет. Если вдруг, если вдруг, если вдруг меня не станет. В своем сердце ты будешь хранить, если зимняя вьюга растает. Кто навеки тебя так клянется любить, если вдруг меня не станет. Только вряд ли меня ты сумеешь забыть, не стираются памяти грани. Кого ты другого не сможешь любить, если вдруг меня не станет. Если вдруг, если вдруг, если вдруг меня не станет. Если вдруг, если вдруг, если вдруг. Ընդդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մարտի 5-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ 2-7-ից ուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է։ Պատուհանի մոտ խորագրի ներքո մեր շարքի հերթական պատուհանը կբացի հիմնական կրթությամբ իրավաբան, մասնագիտությամբ թեթև արդյունաբերության ինժեներ-տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանը, պատմում է Վան Նովիկովը։ Պատուհանները փոքրիկ աշխարհներ են, որտեղից առանց հեռադիտակի էլ տեսանելի են հեռու մոտիկ աշխարհները։ Այստեղ լուսաբացի մոտորումներն անկեղծ ու անմիջական են, սրճաբույր ու բազմաբովանդակ։ Դիմացի աշխարհներն արտաքնապես որքան էլ նման, բայց ներքուստ տարբեր են։ Արտացոլում են միմյանց, բայց տարբեր անկյուններից։ Ամենադժվարը հենց այդ սեփական, ինքնատիպ ու անհատական դրսևորման անկյունը գտնելն է։ Բարեկամներ, պատուհանի մոտ խորագրի ներքո մեր շարքի հերթական պատուհանը բացում է հիմնական կրթությամբ իրավաբան, սակայն մասնագիտությամբ թեթև արդյունաբերության ինժեներ-տեխնոլոգ Արմեն Խաչատրյանը։

Խաչմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:56 րոպե։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ուիլյամ Օթրեդը, անգլիացի մաթեմատիկոս, Յան Վանդեր Հեյդենը, հոլանդացի նկարիչ գյուտարար, Ջովանի Բատիստա Դիեպոլոն, իտալացի նկարիչ, Ջեյմս Թոբինը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագիտության ոլորտում, Չարլզ Թոմսոնը, շոտլանդացի կենսաբան, օվկիանոսագետ, Թեոդիկը, պոսահայ բանասեր, Նիկոլայ Ալեքսեևը, բուլղարացի գրող, Նոնա Գափրինդաշվիլին, վրացի շախմատիստուհի, Մեթ Լուկասը, բրիտանացի կատակերգու։ Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր եթերաժամն ավարտվեց, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանը։